wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Europa już w większości finansuje ukraińską armię, mówi wicepremier Radosław Sikorski. Rodzice jeszcze tylko dziś mogą zgłaszać, czy ich dzieci będą chodzić na lekcje edukacji zdrowotnej. Projekt ustawy o asystencji osobistej z akceptacją Komitetu Stałego Rady Ministrów. Większość finansowania ukraińskiej armii jest już europejska, powiedział w Nowym Jorku szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wicepremier odniósł się do słów prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, że Ukraina przy wsparciu Unii Europejskiej jest w stanie walczyć i zdobyć całą Ukrainę w jej pierwotnej formie. Niemniej Stany Zjednoczone nadal dostarczają Ukrainie to, czego ona bardzo potrzebuje. Danych wywiadowczych do wyznaczania celów, 25 tysięcy terminali Starlinków, za które płaci Polska w większości, i amunicja do niektórych bardzo ważnych systemów, takich jak system obronny Patriot czy system ofensywny Atakams. Natomiast większość finansowania już jest europejska. Do słów prezydenta Stanów Zjednoczonych w sprawie wspierania Ukrainy odniósł się dziś premier Donald Tusk. Jego zdaniem Donald Trump przerzuca odpowiedzialność za zakończenie wojny na kraje europejskie, ale lepsza prawda niż iluzje, napisał premier. Ostatni dzwonek na decyzję. Do północy rodzice mogą zgłaszać, czy ich dzieci będą chodzić na lekcje edukacji zdrowotnej. Zastępca prezydenta Poznania, Mariusz Wiśniewski, mówi, że w niektórych szkołach w mieście wielu uczniów będzie chodziło na te zajęcia, ale są też takie, w których spora część rodziców wypisała dzieci. Samorządowiec podkreśla, że warto uczestniczyć w lekcjach edukacji zdrowotnej. Uważam, że to jest wiedza, której dziecko czwartej klasy wzwyż powinno mieć. Idealnie byłoby, żeby tę wiedzę przekazywali rodzice. A jeżeli rodzice jej nie przekazują, to lepiej, żeby to przekazywali nauczyciele. Na edukacji zdrowotnej dzieci uczą się m.in. jak dbać o swoje ciało i psychikę. Projekt ustawy o asystencji osobistej trafi pod obrady rządu. Dziś przyjął go stały Komitet Rady Ministrów. Jak mówi Polskiemu Radiu pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń, prace trwały długo, ale po kilku miesiącach udało się dojść do porozumienia. Chociaż znajdują się w tym projekcie dwie rozbieżności, Ministerstwo Finansów nie zgadza się na dwa rozwiązania, które my przygotowaliśmy, to i tak Rada Ministrów na początku października zajmie się tą ustawą, a potem już Sejm. Projekt ustawy, który przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wpłynie na życie 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami oraz nawet 500 000 ich bliskich, zagwarantuje środki z budżetu państwa na pracę asystentów, którzy są wsparciem w wykonywaniu codziennych czynności. Prezydent Donald Trump zażądał wszczęcia śledztwa w sprawie, jak to określił, potrójnego sabotażu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, w tym celowego zatrzymania ruchomych schodów, gdy on i pierwsza dama Melania Trump jechali nimi. Prezydent uważa, że w Nowym Jorku doświadczył, tu cytat, trzech bardzo złowrogich incydentów. Organizatorzy szczytu poinformowali, że ruchome schody zostały prawdopodobnie zatrzymane wtedy, gdy kamerzysta Białego Domu przypadkowo uruchomił mechanizm bezpieczeństwa. Mimo to Biuro Sekretarza Generalnego Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresa poinformowało, że zleciło szczegółowe śledztwo w sprawie trzech wydarzeń opisanych przez Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. Poza sprawą zatrzymania ruchomych schodów Donald Trump skarżył się, że w czasie przemówienia, które wygłosił we wtorek na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jego teleprompter był nieczynny, lodowato-czarny, jak się wyraził, a dźwięk w sali, gdzie wystąpił, wyłączony. To nie był przypadek, to był potrójny sabotaż w ONZ, napisał amerykański lider, dodając, że żąda śledztwa. Nic dziwnego, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie była w stanie wykonać pracy, do której została stworzona, podsumował prezydent. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Andrzej Bargiel jako pierwszy w historii wszedł na Mount Everest, a następnie zjechał ze szczytu do bazy bez korzystania z dodatkowego tlenu. Narciarz od lat marzył o zjeździe z najwyższej góry świata. Nieudane próby miał w 2019 i 2022 roku. W końcu pogoda mu dopisała. To była jedyna szansa, by zjechać przez Icefall na nartach. Podczas dnia po prostu jest zbyt ciepło i zbyt niebezpiecznie. Tutaj te warunki były super i dzięki temu tak naprawdę udało się zjechać do miejsca, gdzie przebiera się buty i zakłada raki. Wcześniej Andrzej Bargiel zjeżdżał z K2, Broad Peak i Manaslu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Rotacja. Elżbieta Malinowska realizuje, przy mikrofonie Kuba Mrożewski. To jest rotacja w Trójce do 20. Zapraszamy. Dobry wieczór na 12 minut po 19 w programie Trzecim Polskiego Radia. Jeszcze przez trzy kolejne kwadransy będziemy rotować muzyką na antenie Trójki. A rozpoczęliśmy dzisiejszą audycję od grupy Phoenix i nagrania Lasso. To za nami. Jest pewien bardzo konkretny powód, dla którego to właśnie oni, właśnie Phoenix, otwierają dzisiejszą rotację, ale o tym za chwilę. A teraz jeszcze jeden numer z ich żelaznego repertuaru. Prawy prosty to przed chwilą, a teraz lewy sierpowy. Too Young. Inside my heart, I fell. It was shot like a crowd dancing. I pamiętam dość dobrze, jak na początku lat 2000 znalazłem singiel z tym nagraniem w takim koszu z płytami za złotówkę w jednym z warszawskich supermarketów. Nic nie wiedziałem wtedy o grupie Phoenix, nie wiedziałem, że taki zespół istnieje, co gra, ale coś musiało być w tej okładce i w aurze tego przedmiotu plastikowego, że zabrałem ten singiel ze sobą do domu. No i okazało się jakiś rok albo dwa lata później, że nagle ta piosenka wybrzmiewa w bardzo ważnym filmie Lost in Translation między słowami i że w ogóle to jest kapitalny zespół, który nagra jeszcze później kilka świetnych płyt i stanie się jednym z najpopularniejszych wykonawców, jeżeli chodzi o ten rodzaj alternatywnego popu. Wąski kanon moich ulubionych piosenek do tej pory, Too Young, grupa Phoenix, dwukrotnie na początek rotacji. No a ten powód, o którym mówiłem, ten powód to oczywiście nowe nagranie. Nagranie, które zespół Phoenix stworzył razem z duetem producentów Alanem Braxem i Falconem w ramach nowego projektu, tak chyba to wygląda. UFOs, to będzie ten sam głos, Thomas Mars i projekt UFOs teraz w rotacji. Since you were born inadequate. Nie wierzę w cuda, ale wierzę w UFO, śpiewał Thomas Mars z grupy Phoenix w tym właśnie nagraniu w ramach projektu UFOs, w którym grupie Phoenix towarzyszą Alan Braxe i Falcon, dwóch francuskich DJ-ów, producentów. No i efektem tego rodzaju cuda właśnie. Jak zwykle w rotacji chętnie zaglądamy na antypody, konkretnie do Sydney. Stamtąd pochodzi grupa Ocean Alley, która właśnie wydała nowy album i z tej płyty teraz Drenched. Coś czujesz, że George Harrison, gdyby mógł usłyszeć tę solówkę, to by się uśmiechnął życzliwie. Mam nadzieję, żeby tak było. Drenched. Ocean Alley to australijska formacja pochodząca z Sydney, ze swojej zupełnie nowej, szóstej w karierze płyty Love Balloon, na prawie 26 minut po 19 w rotacji w programie trzecim Polskiego Radia. Tematy i wariacje. To jest nasza płyta tygodnia w rotacji w tym tygodniu, a więc dziś się z nią żegnamy, ale zanim się pożegnamy, pożegnamy, to jeszcze dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że mamy egzemplarz tego albumu, jak codziennie w tym tygodniu, nowej płyty Waluś Kraksa Kryzys. I ten egzemplarz z autografem artysty można od nas otrzymać, pisząc maila na adres rotacja@polskieradio.pl. rotacja@polskieradio.pl. Waluś Kraksa Kryzys. Tematy i wariacje. Dzisiaj broń i goń. Gry planszowe, literatura faktu, korpo, mordor i pato, deweloperzy. Brak, brak, brak środków do życia. Szczyt wdzięczności, że mogę tu być. Tego bronia, tego chor. Tego bronia, tego chor. Wojna na wschodzie, walka o klimat, poziom ambicji, TLTR. Standard wolności, Made in China. Świat potrzebuje terapii. Bezkompromisowy i niebojący się śpiewać tego, co myśli, wprost. Waluś Kraksa Kryzys. Broń, goń, to z naszej rotacyjnej płyty tygodnia, z albumu Tematy i wariacje. Żegnamy się z tym krążkiem, ale na pewno nie żegnamy się z muzyką z niego na antenie Trójki. A przed nami Miles Kane. Bardzo podobała mi się jego poprzednia propozycja. No a to nowy singiel, I Pray. Zapowiedź płyty Sunlight in the Shadows, która już 17 października będzie nam znana w całości. I pray real soon. The mountain. Miles Kane, I Pray. Nowy singiel, dobry singiel. Nośna britpopowa piosenka, tak bym powiedział o tym nagraniu. Zaostrzył się tylko ten apetyt. Apetyt w oczekiwaniu na płytę Sunlight in the Shadows, która ukaże się za około 3 tygodnie, tak? Dobrze chyba liczę. 3 tygodnie. A ta kolejna płyta jest z nami już od paru dni i z tego, co czytałem w sieci, czytałem opinie i krytyków, i fanów, no to wygląda na to, że mamy jedną z najcieplej przyjętych, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę gitarową, płyt tego roku. Już we wtorek u nią sięgaliśmy, to amerykańska grupa Wednesday i jej nowa płyta Bleeds. Z niej dzisiaj Elderberry Wine. Sweet song is a long con. I drove you to the airport with the e-brake on. Ain't heard that voice in a long time. Had to check back there to make sure you were alive. Angel home of an electric car. Reverses toward. So long, just fine. Cause the champagne tastes like elderberry wine. And the pink boiled eggs stay afloat in the brine. Cause even the best champagne still tastes like elderberry wine. You cry a Elderberry Wine, taki tytuł nosi ta piosenka, znalazła się na ostatniej płycie, wydanej parę dni temu, płycie grupy Wednesday, amerykańskiej grupy z północnej Karoliny, grupy, w której na gitarze gra niejaki MJ Lenderman, czyli artysta, który wystąpił podczas OFF festiwalu, ostatniego festiwalu w Katowicach, na scenie Trójki. No ale to nie on tu jest główną gwiazdą, a Carly Hartzman, która pięknie nam ten numer wyśpiewała. Przed nami jeszcze nagranie z innej nowej płyty, dzisiaj w rotacji, Mark William Lewis, jego nowa płyta i z niej teraz 17. No i przy tej okazji ciekawostka 10 października, Mark William Lewis w Warszawie. Mark William Lewis i jego artystyczny pop, który przywodzi masę różnych skojarzeń. Ja miałem m.in. ze Sparkle Horse, The Sea and Cake czy The Clientele. Krótko mówiąc, same dobre. Mark William Lewis, taki tytuł nosi ta płyta, 17 z niej teraz, a to już powrót do końcówki sierpnia. Dijon i Kind Love w rotacji. And gave me that sweet kind of love, that honey, that made me complete kind of love. Oh, knees buckling, that I cannot speak kind of love, that running, that I feel that weak kind of love. Deep kind of love that Zrobił nam się w rotacji taki kącik muzyki ładnej i nastrojowej zdecydowanie. I tak już będzie do końca dzisiaj. Kind Love to Dijon z ostatniej jego płyty Baby. Wiem, że są takie osoby, dla których to jedna z płyt roku i myślę, że nie warto z nimi jakoś bardzo mocno polemizować. To nie jest jakaś bardzo dziwna opinia. Są pewnie i takie, dla których taką płytą będzie ta kolejna. To nasza poranna, przedpołudniowa płyta tygodnia, ale można jej słuchać także wieczorem. Lola Young, Sad Sob Story teraz w rotacji. Flying was the talent, baby, you'd be an expert. I said that I could manage, I didn't need a lecture. And you're so sick that you made me miss my best friend's birthday, guess you hated how she pointed out the jokes that you made about me when he ever really that funny, they were just to put me down. I'm so glad we're over, no more fighting and trying and fighting again. You can keep the palm sofa, cause I never liked the orange, but you hated the red, cause I had to let you go to know that I didn't need you in the first place. Life's about learning and it can show you that the hard way, but I don't stalk your Instagram, cause I don't care to know, mate, who you've been sleeping with. No my business and that. It feels good, it feels great. I moved on, but I just wanted to say it's the love to you, and I hope you're happy someday. But keep your sad sob story, cause I won't read it anyway. You can keep your sad sob story, cause I won't read it anyway. You must be addicted. It's hard to imagine what world you think you live in. Cause if you didn't win, you'd throw the closest thing to you or punch your fist through the wall like it was made of sand. Darling, you're mad, worse than my dad. You should get therapy or a punching bag. And I'm so glad we're over. No more trying and fighting and fighting again. And you can keep the damn sofa, cause I never liked the orange, but you hated the red. So I had to let you go to know that I didn't need you in the first place. Life's about learning and I can show you that the hard way, but I don't stalk your Instagram, cause I don't care to know, mate, who you've been sleeping with. No longer my business. Life's about learning and I can show you that the hard way, but I don't stalk your Instagram. I don't care to know, mate, who you've been sleeping with. No longer my business and damn, it feels good, it feels great. I moved on, but I just needed to say best of luck to you and I hope you're happy someday. But keep your sad sob story, cause I won't. I won't read it anymore. Sad Sob Story. Taki walczyk, ale trochę potargany, jak to u niej bywa. Lola Young z nowej płyty I'm Only Effing Myself. Obiecałem, że będzie ładnie już do końca i słowa zamierzam dotrzymać. Cały czas czekam na ich nową muzykę, ale póki co jest tylko ta stara. The 1975 i About You. Tym się pożegnamy. Po nich serwis i klub trójki na naszej antenie. No a my już dziękujemy. Elżbieta Malinowska i Kuba Ambrożewski. Dobrego wieczoru.